Wi-Fi, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, to znacznie więcej zachorowań niż tydzień temu. Koncert zrealizowany wspólnie z Polskim Radiem trafił do szkół w całej Polsce. Ma być odtwarzany w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do wypadku na stawie w Warmińsko-Mazurskiem. Zginął tam mężczyzna, który ratował dwie dziewczynki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 199 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że mamy o ponad 3 tysiące więcej nowych zakażeń niż tydzień temu. Widzimy, że trzecia fala koronawirusa już na dobre zagościła się w naszym kraju. Także niestety obserwujemy dość duży wzrost zajętych łóżek przez pacjentów zakażonych koronawirusem. Dzisiaj to jest ponad 14,5 tysiąca zajętych łóżek. Także niestety widzimy wzrost osób, które muszą być podłączone do respiratorów. Od początku pandemii stwierdzono w Polsce prawie 1 700 000 zakażeń koronawirusem. Do tej pory wykonano ponad 3 316 000 szczepień. 1 180 000 osób otrzymało dwie dawki. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że jego resort podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zachowanie pamięci o bohaterach powojennego podziemia niepodległościowego. Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bohaterów drugiej konspiracji upamiętni jutro koncert Młodzi Niezłomnym, który zostanie wyemitowany o 25 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info, że z roku na rok coraz więcej inicjatyw i wydarzeń jest poświęconych działalności bohaterów powojennego podziemia antykomunistycznego. Myśmy skierowali do uczniów całej szkoły, do dyrektorów wszystkich szkół koncert, który dzięki zespołowi Soul Sanok, licealistkom z Sanoka, którym bardzo serdecznie dziękuję, wraz z panią dyrygentką, zrealizowaliśmy przy pomocy Polskiego Radia i w studiu Polskiego Radia wraz z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych bardzo ważny koncert z bardzo pięknymi treściami, ale jednocześnie skierowaliśmy wraz z Instytutem Pamięci Narodowej do wszystkich liceów album Sny wstaną z Grypsami Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług z więzienia. Grypsami, które kierował do swojej żony i do swojego 3-letniego syna. Koncert został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Radio. Został nagrany w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tragicznego wypadku na stawie w gminie Reszel w województwie warmińsko-mazurskim. Utonął tam mężczyzna, który próbował ratować 9- i 10-latkę, pod którymi załamał się lód. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, mówi aspirant Ewelina Piaścik z Kętrzyńskiej Policji. We wskazane miejsce natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Będący na miejscu policjanci ustalili, że dwie dziewczynki w wieku 9 i 10 lat weszły na taflę lodu pokrywającą przydomowy staw. W pewnym momencie lód się zarwał pod nimi i obie wpadły do wody. Starsza z dziewczynek, 10-latka, zdołała o własnych siłach wydostać się na brzeg. Natomiast młodsza z nich zaczęła zanurzać się pod lód. Słysząc krzyki, na miejsce udali się dziadkowie dziewczynek oraz sąsiedzi, wśród których był 40-letni mężczyzna. Mężczyzna ten skoczył do wody, by ratować 9-latkę, jednak sam zaczął się topić. Dziewczynkom, które wpadły do wody, nic się nie stało. Ratownicy kolejny raz przypominają, że lód jest bardzo kruchy i apelują, aby nie wchodzić na tafle zamarzniętych jezior czy stawów. 1 marca 1937 roku uruchomiona została radiostacja Warszawa 2 z okazji 84. urodzin programu Drugiego Polskiego Radia. Jutro na słuchaczy czekają specjalne wydarzenia. Wieczorem antena zaprasza na 3 specjalnie zaprogramowane urodzinowe koncerty ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19.30 urodziny dwójki uświetni występ wyjątkowego duetu, czyli Aleksandra Dębicza i Łukasza Kuropaczewskiego, zapowiada wicedyrektor anteny Jacek Hawryluk. Muzyka na gitarę i fortepian. Czy jest to muzyka klasyczna? Nie odpowiem na to, proszę posłuchać. Jest tam i muzyka filmowa, i klimaty, powiedziałbym, nieco bardziej rozrywkowe, trochę improwizacji, trochę muzyki klasycznej. Wszystko to razem tworzy niezwykły klimat i myślę, że tak będzie podczas tego koncertu, ponieważ artyści zagrają nie tylko muzykę z tej płyty, ale także solowe kompozycje klimatem pasujące do całości. Transmisję koncertów na antenie, Facebooku, YouTube oraz portalu Dwójki. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorna audycja urodzinowa Dwójka i Przyjaciele o 20.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, miejscami na południowym wschodzie opady deszczu, mżawki, a w górach również deszczu ze śniegiem. Od 5 stopni będzie na termometrach na południowym wschodzie do 10 na zachodzie. Do rana na południowym wschodzie miejscami opady mżawki, deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach również śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na południu, zachodzie i nad morzem. W górach lokalnie do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Ciemna strona mocy, 696 wydanie. Patrzę na tę liczbę, aż wierzyć mi się nie chce. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Serdeczne, bardzo serdeczne pozdrowienia dla pana Milosa. No tak, pan Milos ciągle pisze. Mam nadzieję, że zdrowy i nie tylko pan, panie Miłoszu. Mogę tak chyba powiedzieć, ale też i pana rodzina. I bardzo dziękuję panu Krzysztofowi, który napisał, no, że właśnie umył ząbki i miał jeść lulu, ale takie fajne kołysanki tutaj w Trójce o tej porze, że już mu przeszło i że odeśpi sobie jutro. Bardzo się cieszę. csm@polskieradio.pl. Zapraszam ciepło do kontaktu i przyczajona w eterze i ciemna strona mocy w Trójce i grupa i strona na znanym portalu społecznościowym, o którym mówimy, twarzą książka. Daft Punk. Oj, Daft Punk swoją muzyką zajmie nam drugą godzinę naszego spotkania. Państwo już wiedzą, chyba wszyscy już wiedzą, to ten tydzień właśnie nam się kończy z tą informacją, która obiegła świat, że Daft Punk chłopaki zdecydowali, że zamykają działalność. Rozmawialiśmy z Michałem Morganem Morgańskim o tym, że no ale no dobrze, ale może za chwilę pod jakimś nowym tytułem, nowym projektem nam się jednakowoż objawią, bo to byłaby naprawdę wielka szkoda. Come on, the fun back to the plane. Come on, the fun back to the plane. Directa, Daft Punk. Jak mówiłam, no, pojawią się utwory, których nie odtwarzaliśmy w naszym spotkaniu po zachodzie słońca czwartkowym, no ale jeden być musi, uważam, że to taki naprawdę najbardziej chyba sztandarowy, poza tymi wszystkimi, które znamy na pamięć. Yeah. Robert Rock i Daft Punk. Ponieważ ostatnie nasze spotkanie po zachodzie słońca w całości było chłopakom poświęcone, to pomyślałam i tym takim klubowym oczywiście brzmieniom, to pomyślałam, że po ciemnej stronie mocy jednak sięgniemy po to, co my, tygryski, lubimy najbardziej i już państwo się na pewno cieszą i zacierają ręce. Oczywiście, że sięgamy po ścieżkę dźwiękową z jedyną, którą Daft Punk stworzyło. Zupełnie nie rozumiem, szczerze mówiąc, dlaczego. Oczywiście Tron dziedziczy, czyli kontynuacja Tronu z 1982 roku, który wtedy reżyserował Steven Nisberger, a przy Tronie Dziedzictwo, który to już film ma, no troszeczkę ma, 11 ma w tym roku lat, był producentem. Tron Dziedzictwo w reżyserii Józefa Kosińskiego, nieprawdopodobny budżet, aż mi chyba przez gardło nie przejdzie, ale Daft Punk stanął na wysokości zadania i stworzył naprawdę świetną ścieżkę dźwiękową, dlatego tym bardziej mnie dziwi, dlaczego nigdy później nie sięgnęli, nie stworzyli kolejnych. No może teraz po 28 latach grania bardzo rytmicznie i bardzo klubowo na przykład będą tworzyć muzykę do filmów. Byłoby miło, prawda? Daft Punk i muzyka do Tron Dziedzictwo po ciemnej stronie mocy. No prawie do 23:00 można zgasić światło i założyć słuchawki i przenieść się w ten przedziwny świat. Bardzo postaram się Państwu naprawdę nie przeszkadzać w odsłuchu tego wspaniałego dzieła, jakim jest ścieżka dźwiękowa, bo naprawdę jest, do filmu Tron Dziedzictwo, Daft Punk. Thank you. do filmu Tron, dziedzictwo od chłopaki z Daft Punk. Takie cudo stworzeni, prawda, że zabiera w zupełnie, absolutnie inny świat. To jeszcze jedno maleństwo od Daft Punk, utwór, który może nie wszystkim jest znany, bo mówiłam, te najbardziej klubowe to są te najbardziej znane. Bardzo mnie cieszy, że państwo wolą tę drugą twarz. Daft Punk to teraz ta druga twarz też. W wersji Gonzalesa Too Long. Aż wierzyć się nie chcę, że to ci sami chłopaki, te same chłopaki z Daft Punk. Roman Sony, wokalnie. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling is getting strong. It's been much too long. I feel it coming on, the feeling's in my bones. Too long, can you feel it? Too long, can you feel it? Too off my shoulder, I'm taking on control. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Too long. Oryginalnie na albumie Discovery ten utwór ma 10 minut, a tu w takiej jakże słodkiej, naprawdę cukierkowej wersji Gonzalez version i Roman Sony na wokalu. To oczywiście była grupa Daft Punk. Może pod jakąś inną postacią i innym pseudonimem, jednak chłopaki nadal tworzyć będą. Taką mamy nadzieję. Mała nowość nam została przed godziną 23, a po 23 tylko nowości po ciemnej stronie mocy. David Gray nowy album wydał. Scaling. Let the song I'm singing was an ocean wide. Let the word I'm bringing reaches over to the other side. You try to burn on a peace.

our love's body, oh, we are undone. We're setting our clocks for the summer. We spilled out like foam on the sand. And it's all that we ask for more. Well, it's all that we ask for more. The first light, it came like a warning. This moment is all that you own. It's all that we ask for more. Well, it's all that we ask for more. A lump in my throat to remember the day I was just 17. She peeled back her chest like a curtain, and her heart was translucent and green. And it's all that we ask for more. Well, it's all that we ask for more. Yeah, it's all that we ask for. And if these walls could talk, think they might have a thing or two to tell about all the rain drenched songs that rain and tears that fail. The thoughts in my head are like tinder, and your eyes are like flint on a stone. And it's all that we ask for more. Well, it's all that we ask for more. Yeah, it's all that we ask for more. Well, it's all that we ask for more. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, jakiego Nowakowa młodemu mega laptopa kupiła? Mega szybki, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, to naszemu młodemu też taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, 256 giga. Teraz za jedyne 2555 zł. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał.